από τον νιό μου. Να πω λίγο όλιο για πίσω τι κάνει ελεμό να μην τεμά. Να πω λίγο υποκριτή κόζα να κατέ. Σοκείο λίγη μονίγα πέσα εγώ λίγο αζαλικό σέγγα να πω μότο ο Μαϊάντα. Επανγίσακα, λοκόλα να τίγα, κασίνε μοτέμα, μολύνα γιώγο. Lokola natika kasinde motema molinga yogo soki na kokufeza lisu sipona utamai ae ae. We'll be right back.